Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. Konumda inşallah Allah'tan korkanlar bir de günahlara dalanlar. İnsanlar iki ayrılıyor genelde. Allah'a inananlar, ondan korkanlar mıdır Allah'a? Ona kulluk edenler böyle. Ne mutlu onlara inandılar böyle. Bir de Allah'ı unutanlar, günaha dalanlar böyle. İşte Mevlam buyuruyor, Nazar Suresi'ni okuyorum inşallah. Rahim. Femma men tagha. Femma men tagha. Femma amma şu kimseler ki tagha, tagha tuyan. Tuyan taşma. Taşkınlık yapma. Biliyorsunuz taşan bir şey mutlaka zarar verir. Süt mesela kaynarken taştı mı ete bulaşır muhtemelen. Dere suyu bile eğer akarsan mecrandan Allah'ın nimetidir bu dere suyu. Ama dere açtı mı mecranı, etrafını su bastı mı silahı muhtemelen böyle. İnsan da eğer aşarsa, taşarsa neden? Allah'ın içinde çizgiler var Mevlamız'ın. Haramlar, günahlar muhtemelen böyle. Biyattan bir Rabbimiz var. İnsan başıboy değil ki muhteremler. Yani kimse ben hürüm, özgürüm diyemez ki. Doğmak elimizde mi? Hayat elimizde mi? Ölüm elimizde mi muhteremler? Rızık elimizde mi? Mevlam buyuruyor. Kim bir dünyada tuğyan ederse, azgınlaşır, taşarsa böyle, Kur'an'ın dışına çıkar, din dışına çıkarsa, taşarsa, ve aserel hayatı dünya. Bir de bunu yaparken dünya hayatını tercih ederse, ahirete gelince onu akıl atıyor, önemsemiyor. Bir mahşer günü var, hesap günü var. Kul kabrinden kalkacak bir gün gelecek böyle böyle. Hiç bunları kale almaz. Sırf dünya hayatını işte, dünya hayatını. Harmel demez böyle. Nefs uyuyor. Peki ne olacak bunun halleri? Feinne cehime, muhakkak ki kesinlikle cehennem, yedi cehennem bir adı cehimdir. Hiyel me'va. O cehennem, onların varacağı yer, mekanları, Allah korusun cehennem götürür. Yani dünyada 5-10 gün, 40-50 sene en fazla dünya hayatı böyle. Hayatını boşa geçirenler, günaha dalanlar, eğlence, gülme, oynama. Mevlam buyuruyor. Kulu ve temettü kalilen. Kulu yiyin kullanın bakalım. O günlere Mevlam buyuruyor. Ve temettü mete alanın bakalım dünya nimetlerinden. Ama kalilen. Az bir zaman işin ben. Az zaman. Mesela kabir hayatı var. Mezar hayatı var. Kabir hayatı var böyle. Kaç bin yıl yatanlar vardı kabirde. Mahşer 50 bin yıl böyle. Yine Mevlam buyuruyor Nisa suresinde ve men ye'sile ve resulehu. Bir kim Allah'a asi olursa ve resulehu Allah'ın elçisine, peygambere asi olursa bir insan, isyan etme böyle. Yani düşünmek bile korkur değil mi? Allah isyan mıdır böyle? Yani bir insan karnını çiğneyemez, korkar. Kim Allah'a isyan ederse ve peygambere asi isyan ederse ve yetaddi hududehü Allah'ın çizdiği haddi hududu aşarsa Allah'ın çizdiği çizgiler vardır. Yani kırmızı çizgiler böyle, bunlar var böyle. Mesela her şeyin bir haddi hududu var. Yani bunu hayvanlar bile başıboş değil. Bak. Ben dikkat edeyim bir gün böyle kırda böyle, inekte otluyorlar böylece. Bakıyor muhtemelenler, inek böyle zararlı bir şey onu yemiyor. Bak muhtemelen, almıyor onu böyle böyle. Yani bir kuzu, bir koyun. Yeni çayıra çıkan kuzu bile ne yapıyor? Hangisi onu biliyor? onu yemiyor muhtemelen vermeli. Yani o da yeşil, hatta görünümü daha güzel yaprakları bu yemiyor muhtemelen bak, değil mi? Seçiyor muhtemelen ben. Yani başboy değil muhtemelen böyle. Yani her hayvanın, tavuk olsun, kuş, hepsinin böyle bilinçleri var, hangi şey yenir, hangi şey yenmez muhtemelen böyle. İnsan başıboş mu değil muhtemelen böyle? Akıl sahibi insan, başıboş insan böylece? Yudhülü nahren. Öyle bunu Rabb görüyor. Yani kim Allah'a asi olursa, emin dinemiyor. Öyle buyuruyor, kulun namaz kıl. Ekimiz salah, li zikri. Öyle buyuruyor, kulun bir hata meclisinde namaz kıl. Kılmıyor muhtemelen. Beş vakit namaz böyle muhtemelen yani. Şu haram bu günahtır, sakın bunlardan. Ve Allah'ın hududunu çiğniyor muhtemelen der. Mesela faiz değil mi? Haram. Ya adı kredi oldu. Ya adını değiş olur mu? Olmaz muhtemelen böyle. Onun yerine olacak nar, ateş. Ateş madem var. Ateş Allah'a muhtemelen. Halde fiha orada ebedi kalacak. Yani çıkma ümidi hiç yok. En zor bu muhtemelen. En zor bu. Ehl-i iman da girer cehenneme bazıları. Günah çok dünyada. İmanı var. İnkar etmiyor, kabul ediyor. Ama nefsini aşamıyor muhtemelen böyle. Çevreyi aşamıyor muhtemelen böyle. Onurunu, beynini, ekonomi aşamıyor. Günahlara giriyor. Ve bu şekilde tevbesiz giderse, dönüş yaparsa başka giderse, o cehenneme girecek. Ama orada ebedi kalmayacak. Günahın bitire orada yanacak böyle. Cenab-ı Hak'ta bir melek var. Adı Malik. Zamanların lideri bu. Bütün iş elinde. Melek. Elinde liste var böylece. İsim okuyacak. Ya filan oğlu filan. Tam az on bitti, çıkabilirsin. Bakacak mı da? Ah çek Müslümanlar bile. Hiç daha az günahım olsaydı. Mesela bir sağlıcı düğüne gitmiş. O girip çıkmış. Hatır için demiş, girip çıkmış. Az yani daha böyle. Öbürü daha çok oturmuşlar orada. Daha çıkacak muhtemelen. Biri kız, biri kadın mesela çarşıya, pazara çıkmış. Açık ama böyle. Kim emin şahı geri dönmüş. Az gezmiş. Bir daha fazla kalmış. Ama adaleti bu muhtemelen böyle. Alacak bu şekilde. En son mümin çıkacak, ne kadar muhtemelen? 70 bin yıl bey. 70 bin yıl, bak muhtemelen. 70 bin yıl yanacak en son. Yanacak muhtemelen. İsim okuyacak Malik. Ey filan oğlu filan. Azam bitti. Ayağa kalkamayacak ama muhtemelen. Kalkamayacak muhtemelen. Derler dökülmüş muhtemelen. Artık kara kömür olmuş böyle, korkmuş olmuş böyle. Dişleri sırıtmış böyle. Bütün derler dökülmüş muhtemelen. Korkmuş şekilde ben ayağa kalkamayacak. Emek çıkacak muhtemelen böyle. Emek yeme çıkacak. O zaman ne olacak? Cehennem kapıları kilitlenecek muhtemelen böyle. İşte o zaman ne gelecek? Kafirlere o ümitin orada sönecek muhtemelen. Yani kafir yanma 100 bin yıl yan razı böyle. Yani çıkıp ümidi olsa. O zaman ümit tükenecek. Bir çıkacak. Bütün cehennem çıkacak. Bir çıkacak. Her yer muhtemelen. Ya Malik! Ne olacak halim bu şekilde? Yok. Aziz cemaatimiz, Allah bunu haber veriyor muhteremler böyle. Kur'an bunu haber veriyor muhteremler böyle. O günlere gelecek muhteremler, gelecek günlere böyle böyle. Mesela insan böyle dünya aynı yerde kalmıyor değil mi böyle? Ana karnı çocuk, gelen bebek geldi dünyaya böyle. Küçücük bebek, 3 kilo bir şey geliyor böyle. Et parçası muhteremler. Gözü de kapalı. Yani kulağı duyar. Yavaşlayın böyle, gelişiyor böyle. Yani İbret insan buna bak tefekkür etse, çürük büyürken değil mi, her şeyi beraber bir muhtemelen böyle. Boyu, elleri, ayakları, her şeyi beraber bir muhtemelen böyle. O iç organlar beraber bir muhtemelen böyle. Eğer çocuğun büyüme çağındaki, o andaki durumu haşa başıboş olsa, onu yaradan bir Rabbül Alemin olmasa ne olur? Böyle hücre vermezse böyle. Gözümüne çok gider, gözüm biri büyür. Kulağın biri büyür. Dişlere karma karışık ol. Ayağın biri uzar, biri kısarım bu şey. Velam biri elizi halaka fesevvak bak. O sana yaranıyor, tesbih etti. Fe adelek tam vaadi denk beyan geldi böyle. Ve lehu azabim mühin. Bir de ona azap var cehennemde. Ateş zaten ateş. Onun dışında azap var mühin. Onu aşağılayıcı. Böyle. Aşağılayıcı basmış. Ne var mesela? Zabanı alacak muhtemelen gayadan bir suyu böyle kovayla açacak üzerine böyle. Dökecek baştan aşağıya böyle. Aşağılanma böyle, hakaret uğrama böyle, yanma. Kimse kimseyi tanımıyor. Korkunç şekilde bu şekilde böylece. Önce günahtan sakınmak muhtemelen böyle. Günahtan sakınmak gerek önceden böylece. Allah korusun, kimine diyor işte ileride tövbe ederim, okulu bitireyim, emekli olayım, işte askerin yapayım, evleneyim, sonra tövbe ederim. Ama nasip olmuyor muhtemelen böyle. Bir Aleyhisselam Hazretleri, helekel müsebbifun üç sefer. Helekel müsebbifun, helak olun, mahvolun müsebbifler. Kavli, benim ya Resulallah. Kim oldu ya Resulallah bunlar? يَقُولُ سَيْفْ وَاَسْتَغْفِرُ İlla tevbe ederim diyenler, neye helak oluyor bunlar? Bugün niye tevbe edemiyor? Nefsini aşamıyor. Kalbi kararmış günahlarından. Derler. Yarın ne olacak? Günah da artıyor. Kalbi daha kararacak. Tevbe daha zor olacak. Derler. Mesela bir çamaşır bile askerliyken çabuk çıkaramıyor. Ama bir çamaşır çok kirlendi mi? Kirlendi mi? Kolaylıkla temizlemek. Şimdi gelemiş Allah'tan korkanlara derler. Ve mu'min khaf mekan rabbihim. Kim de korkarsa mekame rabbihi. Mekame rabbi. Rabbinin huzurunda durmak duracağını hatırlar. Yani bir mahşer günü var. Toplanma günü. Ölüm, her kim bunu kabulünü ölümü. Her nebi ölecek. Her kim bunu kabulünü yeryüzünde. İnsan olarak böyle. Mümkün olsun, Müslüman olsun. Kabul ediyor bu şekilde. Nerede ayrılma oluyor? Ölümden sonrasında sümme ileyine var ya, sümme ileyine turacağım. Her nefesinden ölecek ama sümme var. Ondan sonrası kapalı muhtemelen. Ne olacak muhtemelen? Ne diyor değil mi? Mesela haber veriyorlar böyle. Öldü. Nereye gidiyor? Ebedi istatgah diyorlar. Ebedi istatgah diyorlar. Mezara ebedi orası var. Orası muvakkat, geçiyor orası. İşte gün gelecek muhteremler ikinci sur fırlayacak böyle. İlk surda kıyamet kapacak böyle. Tek canlı kalmıyor. Böyle. Dağda uçacak toz mu olacaklar? Yani serap gibi böylece olacaklar. Tek canlı kalmayacak. Yedi kat gökler harap olacak. Yıldızlar dökülecekler. Dağılacaklar yıldızlar. Güneş dürülecek. Aradan bir zaman geçecek. 40 geçiyor. Adı şey 40. 40 ay mı? 40 gün mü? 40 yıl mı? O zamanki zaman birimi ne olacak ama? Dünyada mesela gün diyoruz değil mi? Dünyanın dönüşüyle gün oluyor. Ama dünya bozuldu. Güneş duruldu mu sırana böyle? O zaman birimi de değişti orada. Değişecek böyle. Ahiret gününe göre aradan bir 40 geçecek. Rabbim yaratıcı önce İsa Aleyhisselam'ı İslam ederse. Sonra büyük melekleri. Hocak Meylem Cebrail'e. Ya Cebrail'im dünyaya git. Benim Habibim Muhammed Mustafa orada yatıyor, dünyada yatıyor. Onun başına git. Üfürecek korkmasın sakın. Ürkmesin Habibim benim. Cebrail sen gelecek dünyaya. Dünya çok büyüdü o zaman. Çok büyüdü, büyüyecek muazzam böyle. Büyüyecek. Garil erdi. Bu ağırlığın değişik bir şey olacak dünya böyle. Dünya muazzam büyüyecek. Cenab-ı gelecek dünyaya etrafında bir tur atıyor. Küre şeklinde dünyada atıyor böyle. Ama Medine'yi bulamıyor ki. Yok ki Medine'de bir şey böyle. Denizi kalmış, Dağ tepe kalmamış. Denize dolmuş, dağlar uçmuş gibi böyle, her taraf dünüz böyle olmuş bu şekilde. Kaç tur atıyor böyle. Bakınca bir yerden bir nur çıkıyor. Olabilecek bu şey böyle. Tam oraya geliyor, o anda sur üfürülüyor. Venifya füsur. En korkunç gün böyle. Yemin asirin, en güç gün. Yani gerçekten en o gün korkunç muhtemelen. Mesela ben şahsen kıyamet korkunç muhtemelen. Ölüm var çünkü onda. Yani kıyamet gününde hayatta olsa bile mesela, olsa bile böyle ona korkmak değmiyor. Ölüm var çünkü. Ama ikincisi ölüm yok ama. Ölüm hayat başlıyor muhtemelen. Allah Allah, hesap günü var. Hesaba çekilme. Hem o anda peygamberin kalbi çatlayacak, rahmetlerine böylece. Peygamberin kalbi kalkacak muhtemelen böyle. O anda uyku verecek bütün ruhlara. Peygamber uyanır gibi kalkacak. Tabi altlamış toprak. Peygamber bakın tozlanmış sakallarım var böyle, sıkı tozlarım var böyle. Peygamber bakacak şeylerin sağında, bir şey yok böyle. Sonra bakacak, hiçbir şey yok böylece. Başını kaldıracak. Cibri Emin aleyhisselam karşısında. O da korkuyor mu Cibri'nin korkuyor böyle, su üfürürken böyle. Karşı Cibri'nin ne günü bugün ne oluyor? Su üfürüyor böyle. Bir gökten sallanıyor böyle. Deprem, masa paramparça oluyor bu şekilde. Diyor ki, ya Muhammed, bugün işte beni bazen mevtir, kabrin kalkınırdır, hesap günüdür, baş yemin, dinir, başı sahmeye. Cevabı ümmetim ne oldu? Nerede ümmetim benim? Vallahi ya Muhammed, ya Resulallah, daha kimse kalkmadı mezarında. İlk sen kalkacaksın muhtemelen böyle. O anda Hazreti Bekir Sıddık, Ömer-i Faruk ve Medine mezarı olanlar, Cennet-i Bakı deniyor böyle, oradakiler. Sonra Mekke'dekiler, iki hanım arasındakiler, sonra din insanlar muhtemelen böyle. Açacak kabrını dışarıya böylece. Mahşere sevkiyat muhtemelen böyle. Mahşere böyle. Her insan öldüğü gibi kalkacak. Buyur Peygamberimiz. Vasıne kema temutun. Bak. Vasıne kema temutun. Kişi nasıl ölürse kalkacak. İçkili ölmüş. İçkili kalkacak muhtemelen böyle böyle. Allah korusun. Ne iş yapıyorsa onu böyle. Konukun ölmüş. Okuduğu yerden devam edecek muhtemelen böyle. Namaz ölmüş. Namazda kalın devam edecek. Allah zikrediyor. Allah, Allah derken ölmüş. Böyle kalkacak mıdır? Kalkacak böyle. Mahşerinde toplanma. Hesaba çekilme mahşerde. Evvela bir hiç sükun ses yok. Evvela bir hâzâ yevme lâ yentikûn. Tek bir ses yok. Önce bu şekilde 300 yıl, 10 yıllık böyle böylece. İzdiham böyle. Güneş tepeden yakın. Yanlı ayak, baş açık, muazzam izdiham böyle, çıplak bedenler yakıyor böyle birini oradan böyle. Muazzam, ayak üstüne böyle, kimse kımıldayamıyor böyle. Nefsi nefsi işim oradan böyle. Kimse bakmıyor, ana, baba, kardeş, bol hikmet bakmıyor böyle. Herkes nefsi nefsi oradan böyle. Korkulu bir şekilde. İşte ondan sonra ne başlayacak? Önce amel defteri dağılacak. Amel defteri. Ne amel defteri? İkramımız iki melek var muhtemelen böyle. Bunlar ama kağıt yazı değil muhtemelen böyle. Yani bir nevi kamera gibi muhtemelen böyle. Hem görüntü alıyor, hem sistiri alıyor muhtemelen böyle. Kamera gibi böyle. Gökten kar yağıp yağacak, verecek böyle. Kiminin sahiline verilecek? Bunlar kurtulan bunlar böyle. Kimin sahiline kalkmayacak, soya kalkacak, hatta yara zuhurum, ters dönünce arkasına muhtemelen. Bakacak ki, ah keşke bugüne erişmeseydim, bugün ermeseydim. Tabi orada artık keşke, meşke geçti o noktadan böyle böyle. İşte bir insan dünyada bunu düşünse, yani o hesap günü gelecek muhtemelen. Mahşer günü gelecek ve ondan sonra başlayacak muhasebe. Bismillahirrahmanirrahim. İşte kim kim muhteremler dünyada hayattayken, can tenindeyken, ruh bedendeyken o günü düşünse, mahşeri düşünse hesaba çekileceğini ve huzura dikilip de kısa öyle düşünüp korksa, Allah'tan korksa. Anne Hevva, bir de beni anne Hevva nefsine de arzudan menirse, nefsine de beni anne Hevva. Beni her nehyetmek, alıkoyanmak nefsine de anne Hevva. Nefis isteklerini vermemek nefsine muhtemelen böyle. Nefis ne ister değil mi? Namaz kılmasın, oruç tutmasın, haram helal demesin böyle, her kötü yapsın böyle, baş baş kalsın böyle. Öyle ister nefis böylece böyle. Gelmeye var. Onun da mekanı cennet muhtemelen. Bakalım böylece. Bir gün Hazreti Harun Reşit, Abbasi devletinin en parlak dönemi yaşayan halifesi, hükümdar yani, devlet adamı böyle. Onun eşi vardı, Zübeyde Hanım diye. Mekke o sürekli getirmeyi o zaman dönemde muhtemelen. O dönemde böyle. Zübeyde Hanım, asil kişi, Kureyş kabilesine kendisi mensup böyle. Çok tekva kadın, salih kadın böyle. Çok da güzelmiş. Oturmuşlar bir gün Harun Reşit'le beraber, eşi tabii kocası, Bağdat'ta sarayın bahçesinde Mehtap, yani 14. zamanında böyle. Diyor ki bir ara Harun Reşit, tabii eşi, şakalışıyor onunla bu şekilde. Ben diyor Allah'ın sevgili kuluyum ki, Allah bana mülkü verdi. O zaman dünya tek adam dünyada, tek devlet. Abbas zamanı verdi, en parlak dönemi böyle. Allah diyor beni seviyor ki, Allah bana mülkü verdi. Hanımı Zübeyde Hanım, boş değil muhtemelinde. Harun'a deme. Allah dünya mülkünü sevdiğini verir, sevmediğini verir. Abi Davud Aleyhisselam Allah verdi. Süleyman Aleyhisselam verdi. Ama Firavun Nemrut'a verdi Mevlam buna. Sen buna güvenme dünya mülkünü böyle. Yok diyor, ben diye iyi değilsem diyor. Eğer diyor ben cennette değilsem diyor, ben de üç tane boşsun diyor. Şaka oluşuyor böyle. Eğer ben cennet değilsem, Allah'ın sevdiği kul değilsem, sen ben üç tane boşsun. Şimdi fıkıh meselesi hafif gireceğim bu iş muhteremler. Şimdi biliyorsunuz boşama diye bir şey var muhteremler. Erkek ister ciddi, ister şaka olarak eşine, nikahlı eşine benden boşsun, seni boşadım boş kelimesi kullanırsa, ister şaklı ciddi olsun, boş olur muhtemelen böyle. Sonra ne yapar? Tek alabilir böyle. Yine gerek şaka, gerek ciddi, yine boşadı. Yine boşadığımız seni de böyle, ikinci defa boşadı, yine alabilir. Üç defa boşadığım artık alabilir muhtemelen böyle. Et talakı merretan, heyimsev ilahir. Eğer dilerse, tabi Allah korusun, iyi değil muhtemelenler, yani bildiği taraftır böyle bu. Eğer kişi eşine üç tane borçsun derse, bir anda üç hakkı gidiyor. Bak, bir kelime muhtemelenler. Bir kelime boş olur mu? Nikahda bir kelime oluyor, nikahda muhtemelenler. Kabul ettim, evet diyor, kabul ettim diyor. Bir kelime muhtemelenler. Boşama ne oluyor? Hani bu kabile karşısı böyle böyle. Demek ki bir erkek, eşini bir defa boşarsa yine alabiliyor böyle. Tekrar boşadı, yine alabiliyor. Üçüncü defa boşarsa artık alamıyor. Hiç mi alamıyor? Hatta tenkâ zevcen gayrı muhtemelen. Ta ki o kadın başta evlenecek, onunla yatacak ama yatması şart. O boşarsa iddetten sonra buraya gelecek muhtemelen. Yani ağır şartta da bu şekilde. Şimdi ne yaptı Harun Reşit? Gerçi şakadan söyledi. Eğer cennet değilsen ben üç taraf boşsun dedi ama karşı hanımı ölük ama salihe kadın hemen toparlanıyor, kapanıyor, başlıyor gitmeye. Arkadan bakıyor, Zübeyde ne oldu? Senin şart koştun. Erdin gidiyor eğer cennet değilsin, üç taraf boşsun dedin böyle diye. Cennet misin, değil misin bilemiyorum şu anda. Sen topla ulemaları, bir fetva al. Eğer cennetlik derlerse sana, o mesele alım. Aslı mesele boşum mu da böyle. Gidiyor tabii kadın. Harun Reşit'in kendine geliyor, aklı başına geliyor. pişman oluyor. Ona göre kadın çok. Bindire kadın, onu açtıklar. O makamını açtıklar böyle ama. Bak onu seviyor. Sübhan Hanım'ı seviyor. Sabah oluyor, toplu ilamaları. Bağdat'ın en büyük alimlerini topluyor böyle. Bana fetva verin bakayım. Ben ağzına böyle bir söz çıktı. Ben cennetlik miyim, değil miyim? Ya. Fetva verin bakalım bana. Tabii günümüzde kolay fetva muhtemelen değil mi? Adam geçiyor terinin başına, ne sorsalar. Tak, hemen ağzına cebir. Cebir hazır fetva muhtemelen. Öyle değil mi böyle muhtemelen? En büyük ulemalar, müşriğine film mezhep olan ulemalar toplanmışlar. Şuhat-ı Kerim'e göre, Şuhat-ı Şehir'e göre, şuraya göre, buraya, şu sahabe uygulamalar, şunlar, bunlar. Akşam oluyor, iş çözümlenemiyor. Karar veremiyorlar. Üçüncü günü, Hazreti İmam-ı Şafii, daha genç, yine o da Bağdat'a gelmiş. O da o gün dahil oluyor, üçüncü gün onlar dahil oluyor. Yön verir, mesele böyle böyle. Diyor ki İmam Hazretleri, halife diyor buraya gelsin diyor. Ben ona bir soru soracağım diyor. Ben fetva vereceğim diyor. Sonra diyor ben bunun delilini kanırsa veririm. Siz karar verin bu şekilde böyle. Halife habere gidiyor. Geliyor işte muhteremde. Şimdi bak muhteremde. Şimdi soruyor ona. Ya emir müminin diyor. Harun Reşit'e. Hayatına diyor böyle. Bir gün işlemek canın istediği. Güneşin bir engel yok güneşlemene böyle. Bir günah böyle. Güneşin bir engel yok. Her şey elinde, yetkili her şey elinde bunu işleyebilirsin. Tam da güneşin anında Allah'ı hatırladın, Allah'tan korktun, onu bıraktın diyor. Böyle bir şey başına geldi mi? Düşünüyor bakıyor, düşünüyor. Evet diyor Şahiyon Şafi'ye. Evet diyor. Gençliğimde, veliahtlık zamanımda diyor. Sarayda bir evli genç hanım vardı, evli, kocası var böyle. Ama çok mu çok güzeldi kadın böyle. Ona ben gönül verdim diyor kadına. Evli kadın böyle diyor. Artık içim onun aşkı yanıyor evlen. Bir ara kocası gurbete getiriyor, görevli gitti. Gece evine girdim, geldim diyor. Dedim diyor kadına böyle teslim bakalım bana böyle. Kadın diyor, bak havrum, sen burada veliahtsın. Ben sana direnemem. Elime bir şey gelmez. Yani icabına ölsem de, direnirsem de elime sana bir şey gelmez. Ama Allah'tan kork. Allah bizi şu anda görüyor ama ya. Allah Rabbül Alemin Mevlam böyle. O Allah yeraltındaki karıncayı görüyor Mevlam. Denizdeki balıkları görüyor Mevlam böyle. Allah bizi şu anda görüyor, biliyor. Nasıl bu işi günah işleyebilirsin sen? Allah'tan kork. Ama Allah korktu muhtemelen böyle. Yani kadın desin, o cibana tabii mecbur diyor ben de. Ona aşıkım, yani nefsim istiyor o izdivaçta bulunmak, ona gayrimeşru olarak. Ama Allah'tan korktum ben de, Allah'a başladım diyor. Gittim mi tevbe ettim diyor. Diyor ki, ya emir-i müminin, sen cennetliksin, hanım sana helal diyor ben. Boş değilsin. Peki ama tabii bir kalak delirsin istiyorlar, ulemaları. Peki var mı bir şeyin diyorlar? Vay komutanlar. Kim ki Allah'tan korkar mahdi gireceğini böyle, nefsinin isteğini engeller men ederse, onun yeri cennettir. Bu ayet-i kerimeye göre, bu ayet-i kerimeye göre diyor, ondaki yaşantına göre diyor, onu cennete hak etmişsin. Ama er geç, öleceksin bu şekilde. Yine bir gün iki arkadaş, bir adı Yusuf, yani unuttum, kitapta öyle yazıyor. Fakir kişi bunlar, ikisi böyle, genç bunlar böyle. Hep Allah yolunda, Allah yolunda böyle, zikirde, Kur'an'da, sohbette, mağlubiyette böyle, İslam tebliğde böyle, geziyorlar böyle. Bir ara karar veriyor bunlar, Hicaz'a yaşıyorlar bunda yani, Mekke yakın bir yerde yaşıyorlar. Diyorlar gidelim Kabe'ye. Bir emri yapalım diyorlar böyle. Bir çadırları varmış. Onu yükleniyorlar. Eşler almışlar var böyle. Geyen geme. Yok develer hemen böyle. Girilirken Mekke mükerremeye bir konak kala, akşam oluyor, burada geceliği kalın burada diyorlar. Çadır kuruyorlar, burada kalıyorlar. Hem yakında bir köy varmış böyle. Şimdi sabah oluyor, namaza kılıyorlar, bir Kur'an okuyorlar, oturup sohbet ediyorlar. Acıkmış karınları. Diyorlar ki biraz ekmek nerede bulalım acaba? Diyor ki öbür arkadaş Yusuf'a, ben diyor köye gideyim, sorayım diyor böyle. Kim elinde fazla ekmeği varsa da parası diyor, alayım bir ekmek diyor böyle diyor. Bu köy ekmek aramaya gidiyor. Gidince, meğerse bundan oraya akşam üzere gelince, bir genç Arabi, yani köyde yaşayan bir genç kadın, Yusuf'u görmüş. Çok güzel bir Yusuf'tu muhtemelen böyle. Yusuf Aleyhisselam'ın demek bir benzeri demek ki böyle. Çok güzelmiş, yakışıklı. Bir genç kadın, dul bir kadın varmış. Yusuf'u görmüş orada. Odana gönül kaptırmış. Ama iki kişiler gelemiyor. Arkadaşa gidince köye ekmek aramaya kadın geliyor muhtemelen. Yusuf ne yapıyor? Oturup Kur'an okuyor böyle. Önü açmış, kursal açmış önü böyle. Okuyor. Ama anlamını tabi bildiği için öyle dalmış Kur'an-ı Kerim'e böyle. Kendini tam oraya vermiyor muhtemelen böyle. Hiç kadının girdiğini fark etmiyor bile. Öyle okuyor Kur'an-ı Kerim'i. Bakıyor bir kadının sesi. Kadın bir ses demiş. Şimdi yüz sonra bir sesli bu şekilde. Herhalde garip fakirdir diye hiçbirine bakmadan, ayırmıyor gözünü Kur'an'dan, yerden para çıkarıyor, şimdi uzatıyor hiç bakmadan böyle. Almıyor parayı. Ben de dirençli değilim, para istemiyorum. Ulan bakıyor, kadın 60 örtüsün böyle, kadın yarı çıplak basıyor bu şekilde. Peki ne geldin buraya diyor. Bir kadın neyse eşinden, onu isterim senden bile muhtemelen. Sen yatmak istiyorum böyle bence. Kadın bunu söyleyince, Allah korkusu dedi bu sefer. Titriyor mu Allah'ın? Her sabrını böyle, Allah'ı gördüğünü bilir gördüğünü, titren başlıyor muhtemelen böyle, Allah'ın başlıyor böyle, kapanıyor Allah'ın başlıyor böyle. Artık secde, tutamıyor ki böyle. Öyle titriyor Allah'ın başlıyor. Kadın bunu görünce, yani kadına göre, onda iş yok diye kadın gidiyor. Biraz sonra arkadaşı geliyor. Bak Yusuf ağlıyor. Hala ağlıyor ama. Ateş gibi. Yüzü kızarmış böyle ağlıyor. Bir arkadaşı ekmek almış. Sivri geliyor. Ama Yusuf ağlıyor. Yusuf ne ağlıyorsun? Bir şu bu derken böyle size söylemek illa söyle diyor. Allah'a söyle bakalım. Durum anlatıyor. Durum böyle böyle diyor. Peki şimdi ne ağlıyorsun? Nasıl ağlamayayım ki diye böyle. İmtihan büyüktü böyle diye. Ben de gençim diyor. Ya o anda de nefsime uysaydım, nefsime de engelleyemeseydim, onu isteyeni yapsaydım, ne oldu benim halim? Yanmıştım ben Allah korusun benim. Titriyor böyle, ağlıyor muhtemelen böyle. Arkadaşım daha fazla arkadaşı. O da ağlamaya başlıyor. Daha fazla ağlıyor. O da başlıyor ağlamaya başlıyor. İkisi ağlaşıyorlar. Peki sen ağlıyorsun diyor. Ay Yusuf, ah ben nasıl ağlamayayım? Sen ekmek almaya gitseydin, ben burada kalsaydım diyor. Ben o işi yapardım böyle böyle. Benim hiç hakim olmazdı muhtemelen böyle. Tabii bu ekmek geçmiyor. Sürekli ben çadırın bunda, alıyor yüklerini. Gidiyorlar, bir günü yolmuş. Mekke mükerremeye gündüz. Akşam ezanında Mekke mükerremeye geliyorlar. Tabii ömrü tavafını yapıyorlar. Ömrü sahneyi yapıyorlar. İşte namazını kılıyorlarken bu şekilde. Yat, diyor, karar veriyor bunlar böyle, o gece uyumamaya hiç böyle. Hiç uyumamaya bu gece böyle. Böyle tavaf ediyorlar, arada bir tavaf ediyorlar, oturuyorlar, zemin su işlerken böylece. Bir ara Yusuf olan bu genç, yaslamış böyle bir direğe, Kabe'ye bir tane bakarken, nurdan yağdığını görüyor böyle. Nur yağıyor gökten, yağar böyle. Hafif bir dalmış elinde olmadan böyle. Böyle bakar uyuyor. Hafif dalmış. Karşısına biri beliriyor. Sakallı ama öyle nur ok. Güzel ki böyle. İnsan güzeli böyle biri böyle. Bu rüya aleminde yarı uyuklamarsa derim. Diyor ki Melente sen kimsin? Kimsin böyle diyor böyle. Şöyle diyor mu derim. Ele Yusuf diyor. Ele Yusuf Nebiyullah. Ele Yusuf. Ben Peygamber Yusuf'um diye. Ben de Yusuf Veliyullah. Sen evli Yusuf'sun bana böyle. Ve evlendiriyorsun ki velillah. Yusuf şimdi ağlıyor. Ben de evli olurum dedi ya. Benim güneşte evli olamadı benden diyor ya böyle. Bana evlilik kaldı böyle diyor. Beni alay mı diyorsun yani böyle? Diyor ki, o Yusuf Aleyhisselam tam biri ya. En üstü bir yolda, en iyi bir yolda. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam, Allah beni imtihan etti Zeliha ile. Oradan ben peygamberlik verdi. Allah size orada kadına imtihan etti. O evliliğe kaldım diyor muhtemelen böyle. İşte adı cemaatimiz nefse muhalefet, nefsi engelleme, nefse boyun eğmeme, nefsi aşma, nefis dalgın aşma. Bu nedir muhteremler? Namazdan daha zor nefse muhteremler böyle. Yani bir insan namazını gene kılabilir, işte işteksiz olsun bile kılabilir, gene daha kolay böyle. Ama nefse muhalefet böyle. Özellikle böyle güneşin bir engeli güneşlemesine, bir haramla karşılaştığı, bir neyle karşılaştığı, mesela bir kız başını açık geziyor, kapayamıyor başını. Niye kapamıyor başını? Hiç aşamıyor muhtemelen böyle. Aşamıyor. Demek ki bu kadar sevap büyük muhtemelen böyle bak. Bela buyuruyor. Kim nefsi men ederse anil heva isteklerinden fiilince gelmiyor ama. Fiilince gelmiyor ama. Onun mevası var acılar cennet muhtemelen böyle. Cennetine böyle. Peki nedir cennet muhteremler? Bir oraya bakalım dedi işte böyle. Cennet böyle. Bırakalım şimdi cehennemi. Allah orada hepsini korusun inşallah. Muhtemelen orada hepsini korusun inşallah. Velham bir evvela innel müttekine fî mekâmin emîn. Bak muhtemelen. İnnel müttekî, müttekîler eli tekva. Allah'tan korkanlar, haram sakınanlar fî mekâmin emîn. Evvela emin güvenli yerde, mekanda. Evrenin tek güvenilir cennet muhtemelen. Tek güvenilir böyle böyle. Hastalığı yok, ölümü yok, derdi yok, depremi yok, karanlığı yok, vahşi hayvanı yok, kötü insan yok. Böyle böyle. Dünya muhtemelen, dünya muhtemelen böyle. Yok, fay hatları vardır, deprem vardır, sel olur, hortum gelir, yağmur olur, düşman gelir, şu olur, bu olur, mikrop gelir. Geri gelir muhtemelen. Hatta sonra ecel gelir. Yani tek evrende güvenli yer cennet muhtemelen. Artık o insan girdi mi artık güvenli yer muhtemelen. Nasıl güvenli? Ölüm yok ya böyle. Ölümsüz yer böyle. Ölüm yok. Yaşlanmak da yok ama. Eğer ölüm, yaşlanma olsun daha kötü. Aynı yaşta kalırsın. 30 yaşında kadar ki böyle. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda hiç değişmiyor böyle. Cennette böyle. Hastalık yok, yaşlılık yok mudur? Ölüm bir şey yok burada böyle. Cennette namaz yok muhtemelen bakın böyle. Namaz da yok böyle. Oruç da yok cennette. Haram, helal diye bir kural yok. Cennette devlet yapacak cennet yok. Devlet yok cennette. Yani bir kanun, kural yok cennette. Yani böyle. Velham buyuracak. Külü veşebi heniyen. İmâ kuntum te'amelûn. Bak. Külü veşebi kulü. İyi içini bakalım böyle. İyi içini kullanan böyle. Bol bol bol bol muhtemelen böyle. Mevsim yok. Devamlı gündüz. Zaman dilim yok orada muhteremler. Yani dün, az evvel, az sonra, yarın, hafta yok. Hep aynı hal böyle. Hep aynı hal. Yani hep aynı yaşta kişiler mevsim böylece. Yer çekimi de yok. Yani ben. Havada uç. Yer çekimi de yok. Her şey bol bol. Amca bunu içini böyle. Heniyen hemen sindirerek afiyet böyle. Bu nedir bu bedeli? Bima kuntum te'amelûn. Diyor ki ameliniz bunun bedeli. Yani burada ödeniyor peşin para. O da olmaz böyle böyle. Ameli bedava değil mi bunun var? Bima kuntum te'amelûn böyle. Ve ağaçlar, akarsular, akarsular, cennette deniz yok, dağ tepe yok benim tarafımda. Akarsular, ama su üzerine akıyor böyle. İnci, mercan, çakıl taşı yok böyle. Akıyor böyle akarsular, akarlara böylece. O da her şey Allah zikrediyor muhtemelen. Akar nasıl akıyor böyle? Allah diyor, diyor, diyor. Yunus Emre diyor. Allah diyor, diyor böyle, böyle. Bak. Allah. Allah diye akıyor muhtemelen böyle, böyle. O ağaçların, bir ağacın gölgesi 100 senelik yol muhtemelen atlıp gidene. Bu büyük muhtemelen. Ağacın kökü yukarıda, dalı aşağıda ama muhtemelen böyle. Çünkü o dalı lazım insanlara böyle. Her dalında çeşitli meyveler. Dünyada mesela meyve canlı bir şey istiyor. Daha çıkmadı o erken daha. O işte Mayıs olur, Haziran olur. Böyle. Orada zaman yok mu? Böyle. Her zaman cennet meyveleri. Böyle. Para yok, pul alışveriş yok. Sonra tıraş olmak yok bunu muhtemelen böyle. Yani saat sokağa bir şey bilmiyor muhtemelen böyle. Böyle. Tıraş olmak yok böyle. Kim olacak orada kuaför, berber? Neye yapsın? Her şey bedava. Tırnak uzamıyor. Tırnak makası kim yapmış orada muhtemelen? Tırnak kesiyor böyle böyle. Aynen tırnak oluyor bu şekilde. Sonra yeme içmek var, tuvalet yok, tuvalet yok, tuvalet yok. Kişi yiyip içiyor, bol bol yiyip içiyor ama tuvalet de yok muhtemelen böyle. Hemen sindiriliyor bu, heniyen. Hemen sindiriliyor. Aslında oluyor bir gaz muhtemelen. Renksiz, kokulu bir gaz böyle. Bir gerime atlanıyor muhtemelen. Bunun akıntı yok muhtemelen böyle. Kulak kiri, gözyaşı, tükürük. O bundan muhtemelen böyle. İdrar şundan bunlara bu şekilde böylece. Yani her tarafı tertemiz, tertemiz, tertemiz muhtemelen böyle. Cennete böylece. Ölümsüz bir hayat. Yarın korkusu yok. Mikrop yok muhtemelen. Vahşi hayvan yok böylece. Herkes iyi olur burada. Herkes tek kalp sanki böyle. Herkes tek kalp sanki böyle. Herkes birbirini seviyorlar, sayıyorlar. Tabii sohbetler var, gezmeler var, yakınları araştırmaları var. Bir de inşallah eşiyle beraber olma cennette muhteremler. Yasin bir ayet okuymuş Yasin suresinden. İnsan cennetini yiyem fikirin fakirin. İn esabel cennetini yiyem. O günü cennet ehli. Cennet böyle. Fî şugulin. Şugul. Dedim meşguliyet. Burada şugulün nekre geliyor. Lamtar yok bunda böyle. Nekre bilinmeyen böyle. Bir şu meşguliyet böyle. Fakihun naimun anlamına geliyor. Herkes mutlu an böyle böyle. Yüzünden nur tutmuşsun böyle böyle. Gönlü huzur. Kalbinde huzur böyle. Bütün o duyuları mutlu böyle. Sevinçli böyle. Hep aynı Allah'ın böyle böyle. Hiç değişmiyor bir şey böyle. Ya değilim. Hum ve zvaç, onlar ve zevcileri Ali Erak'ın mütekiyonu. Fizrali'nin gölgelerde Ali Erak'ı yatak üzerinde, erik üzerinde mütekiun. Mütekiun. Yaslanacaklar, yaslanacaklar böyle. Diyor ki müfessirler, bir insan diyor oturduğu yerde diyor tam dinlenmez. Yattığı yerde gafil oluyor insan böyle. Yaslanma. Uykusu yok böyle. Keyif çıkarım derler. Yani keyif çıkarım böyle. Yastığa mantıklı bir madde. Cennette kimse tek kalmayacak bu tarafa bakmamda. Erkek kadın bu tarafa. Kimse tek kalmayacak. Ebu Derr Hazretleri sahabe-i kiramdan sahabenin bu züht tekva sahibinden bu Ebu Derr Hazretleri. Medine'li Ensar'dan kendisi. Çok mübarek kişi böyle. Allah kadına çok salih kişi. Bu peygamber sonra duramadı Medine-i Münevvere'de. Hazreti Ömer bunu Şam'a gönderdi. Git oraya. İslam'ı orada yaydın. Böyle. Bu Şam'da gayet etti orada böyle. Sonra hastalandı. Önce anladı. Dedi ki hanımına bak ben dedi öleceğim nasip olsa biraz sonra. Zaten peygamberi görmüş, davet almış muhteremler. Öyle insanlık bu şekilde. Tabii seviniyor ama. Resulullah'a kavuşacağım. Özledim onu. Eshab'a, arkadaşlara kavuşacağım. Hanımına. Sana benim bir tavsiyem var diyor. Tam tavsiyem var diye. Benden sonra da senin çok isteğin olur. Hanım çok güzel muhterem böyle. Benden sonra çok sana talipler çıkar. İsteği olur, senin olur. Tabi seninle kalan bir şey mübarek seversin bunda böyle. Evlenirsin böyle diye. Ama diye ben diye senden memnunum. Senden razıyım. Cennette ben de seninle beraber olmak istiyorum diyor. Eğer sen de benden memnunsan, razıysan evlenme diyor. Orada beraber olur. Olmaz mı diyor. Hanımın bunu söylüyor muhteremler. Evlenmeyeceğim diyor böyle. Çünkü kadın son korusu da olacak muhteremlerden. Yani kadın birkaç defa evlense icabı bir kadın böyle, kimse onun son korusu onunla olacak. E o cennete girerse tabii muhteremlerden. Girerse. Hatta buna aslında muhabbetim o zaman vali orada. Henüz daha. Bu kadın talip oluyor. 20 bin dirhem, yani gümüş lira. Buna mehir gönderiyor. Almak için evlenmiş muhtemelen böyle. Yarı aç bir yaşamı razı oluyor. Oluyor. Şimdi demek ki eşler dünyada. İkisi de Allah yolunda iseler. Cennete girerse beraberce o diye beraber olacaklar. Ayrımdan beraber. Böyle. Ama oluyor biri cenneme gitti Allah korusun. Olacak muhtemelen böyle, böyle. Ya erkek ya hanım. Bir cenneme gitti. Öbür tek kalın. Tek kalacak mı? Hayır. Evlenecek muhtemelen böyle. O da evlenecek muhtemelen böyle. Yani kim tek kalmayacak orada. Ama herkes orada eşini sevecek muhtemelen böyle. Yani sürekli mutlu. De bak kadın işi yok ki böyle. Yani sabah kalıyor bir süpürge tutayım. Bir silkeleyim. Şunu yapayım. Ütüleyim. Çamaşır yıkayayım. Çorba yapayım. Çay yap, yok muhtemelen böyle. Her şey hazır muhtemelen. Kurule glümanlar var böyle, emrinde muhtemelen böyle. Her şey hazır ömründe. Bunun için orada kimse işi yok muhtemelen böyle. Gaz serbestler. Böyle bir işte eşler orada. Hatta bir de şu var muhteremler. Genelde kadınlar korosuna tabi olacak orada böyle mesela. Mesela korosunun makamından yüksek de olsa kadın o makama çıkacak muhtemelen böyle. Her kadının şeyi peygamber zamanında peygamber eş olmak peygamberimize muhtemelen böyle. Peygamberimize muhtemelen. Her kadın böyle. Hatta bir gün bir kadın geldi. Peygamber aşık olmuş peygamber muhtemelen. İşi yanıyor böyle. Yatın yanıyor yanıyor bu şekilde. Ah beni alsa Resulullah. Onun dükkanında olsam. Onun dükkanında ölsem. Cennette ben olacak kaçayım muhtemelen. Meşrikte hem de. Geldi muhtemelenler. Ya Resulallah. Beni alır mısın nikahına? Peygamber alamıyor ki sizi ne? Vahiy gelecek muhteremler. Böyle baş mı diyor muhterem böyle? Peygamber baş önüne eğdi muhteremler. Durdu. Cevap vermeyince kadın gitti muhteremler böylece. Hatta İbn-i Bey Hazretleri bu olayı orada o da bulunmuşlar orada. Bunu anlatıyor sonradan. Anlatıyor arkadaşlarına, cemaatine. Kızı vardı. Zeynep kızı aldı böyle. Baba dedi, nasıl kadın bu? Utanmaz dedi. Beni al diye şikayet etmişti peygamberimize böyle değil mi? Değil mi yoksa kızına? Kızım, o senin, o kadın senin daha ölüydü. O sahabesin, tabiin senin muhtemelen bak. O sahabeydi, senin tabiin senin muhtemelen böyle. O senin daha ölüydü muhtemelen böyle. Demin fiyan fakiyetin. Onların şurada var. Fakihe, fikihin çoğulu, meyveler muhtemelenler. Şimdi cennette daha çok gıda meyve, muhtemelen meyve böyle. Meyve zevk için yenir muhtemelen böyle. İnsan çok acıksa anlayışı istemez meyve. Ekmek yemeği bir şey ister insan böyle. İster böyle. En çok cennette meyveler muhtemelen böyle, meyveler. Onların ismi var dünyada, aslı yok ama. Onun cennet meyvelerden muhtemelen böyle. Renkleri başka, tatları başka, görüntüleri başka, kokuları başka, özellikleri, damak tadını başka. O kadar farklı bir şeyler böyle. Bir de heyvansın makamına göre o daha tatlı oluyor muhtemelen böyle. Daha güzel oluyor böylece. Dünya da öyle. Şimdi mesela gidiyorsun birisinin aynı köyde meyvecik bir köy böyle. Bakıyorsun birinin elmaları ya kirazları ne güzel olmuş böyle. Ebru'nun gibi değil mi muhtemelen böyle, böyle, böyle. Orada böyle muhtemelen böyle. Yani kişi dünyanın ne kadar Allah'a kulluk etmişse, işi Allah diye yanmışsa, o kadar olan meyveleri de daha tatlı, daha zevkli olur muhteremden. Hatta orada ziyafetler var, geliyor arkadaşları, geliyorlar. Da uzanıyor. Tuğba dağına uzanıyor muhtemelen böyle. Koparıyor, tabii koyuyorlar bu şekilde böylece. Bakıyor, Allah Allah, arkadaş be, ya senin bu kiraz ne kadar tatlı, senin kirazın be. Yok ama çekirdeği muhtemelen böyle, denete böyle. Elmasa mesela bakıyor, ya elmanın rengi var, kokusu tadı başka buna be, çok başka bu şekilde böyle. Akamına göre muhtemelen böyle. Akamına göre. Velün fiyâ mâ yedde, onlara orada var bir şey daha var. Mâ yedde'ûn. Ne isterse, ne isterse o var muhtemelen böyle. Yani nefisleri, canları ne istiyorsa, ne istiyorsa hepsi var muhtemelen böyle. Ne istiyorsa böyle. Kuş etimi istiyor böyle, gezmek, uçmak istiyor, ne isterse. Her şey orada gerçekleşiyor böyle. Yani hayallere sığmayan, aklı hayale gelmeyen dünyada, hatta hadise geliyor, gözlerin görmediği, işitmediği, kişinin hatırına, aklına, kalbine gelmeyen böyle her şey, etrafına böyle böyle. Ölümsüz hayat böyle. Sürekli mutluluk anlattı. Sürekli mutluluk böyle. Huzur böyle bu da. Rahat böyle. O kadar huzur ki herkese böyle muazzam mutluluk böyle böyle. Sevinçli böyle. Sonra orada laf yok. İlla selamü selam. Öyle boş söz yok muhtemelen. Kimse canı sıkılmıyor böylece. Tatlı sözler, ziyafetler, şunlar bunlar. Bir de tabii yakınları arama. Arama yakınları muhtemelen böyle. Kişi zaten yerleşiyor tabii. Eşinle orada buluştu. Onunla beraberler. Hatta buradaki füşügül o anlama geliyor. Müfessir göre. Füşügülün yani eşlerin o anda ilk izdivaçları, yaşantıları hocam muhtemelen böyle. Fizrail'in burada gölge Allah'ın koruması altı, himaye altında anlamına geliyor burada. Yani gözlerin görmediği bir yerde eşler, dünyada mesela beraber yaşamışlar, beraber namaz kılmışlar, gece kalkmışlar, konu okumuşlar, haramdan sakınmışlar, farzdan kaçınmışlar, İslam yaşamışlar, öldü tabii. Bir 10 sene sonra, 50 sene sonra neyse öldü bunlar tabii. Beyaz alemde bir görüşme var ama orada ruhsal görüşme, bedensiz görüşme. Ondan sonra tabii bahşişlerde ayrılıyor bunlar. Arada bir şekilde. Aradan kim bile kaç mil geçiyor arada muhteremde. Kaç mil geçiyor böyle. Yani girince orada karşılıklı muhteremde. Eşine böyle. Ooo sen de girdin mi bir şey böyle. Çek böyle al eşini beraber muhteremde. Gidecekler. İlk bunların yatmalı izli başları olacak böyle. Fisugulin. O meşguliyet olacak onlarla. Bir de muhteremler Tefsir-i Kebir'de arası da buyuruyor böylece. Yani mahrem mesele ama ona söylemişler muhteremler. Şimdi dünyadaki izdivaçta evlenmede yani biz ilişkide insan elinde irade yok muhteremler böyle. Çok kısa. Yani bir dakika mesele oluyor mesele böyle. Cennette olmayacak muhteremler. İstediği kadar aynı çıkacak. Cennette fark muhtemelen bak. Velev-i muayyet diyormuş ya böyle. Benim. Nasıl istiyor böyle böylece? İşte bir saatin, dünya saatinde mesela böyle kalacaklar bu şekilde böylece. Bir de cennette tabii boşanma yok muhtemelen. Kadın erkek de muhtemelen. Yani idrar yok, tükürüyor yok bir şey bile. Yani pislik yok boşanma böyle böyle. Yani sır böyle zevk, yaşama, safa muhtemelen böyle. Bir de hiçbir şeyden çekilmeme, bir endişe, korku yok muhtemelen böyle. Yarın diye bir gerçek düşüncesi yok muhtemelen böyle. Hiçbir şey yok bu şekilde. Rahat yaşama. Herkesin mesela dede, baba, torun hep aynı yaşta muhtemelen böyle. Dedenin dedesi mesela, o da 30 yaşında. Torunun torunu o da 30 yaşında. Kimler? Ergen öğrenler. Ergenler muhtemelen derler. Eğer sabi ölmüşse, o öldüğü yaşta kalıyor muhtemelen böyle. 50 yaşta kalıyor. O öyle cennete giriyor o şekilde. Kendisi böyle. Selamun aleyküm Rabbir Rahim. Bir de Mevlamız'ın selamı var şimdi muhteremde. Rabbimiz selamı. Cennete girdi. Tabi ziyaretleri var. Annesi evi ayrı muhteremde. Hatta 8 cennet var. Biri başı cennette. Kimine kaç milyar ışık yılı ama. Uzakta abi. Uçup gidiyor. Kısa bir uçup gidiyor. Annesine gidiyor mesela, babasına görüşüyor, evlatlarla, torunla, şunlarla görüşmeler bile, arkadaşları, dostlarla görüşüyorlar. Sonra tabi orada sohbetler var. Yani böyle. Ülemaların sohbetleri, hafızların Kur'an ziyafeti orada. Şehitlerin böyle anıları, şehitlerin anıları böyle anıları. Bir gün Harun Hazretleri'nin uykusu kaçmış gece. Uykusu kaçmış. Çağırıyor, mabeyni diyormuş ona böyle. Yani gene sekiz anlamına geliyor Türkçemizde. Mabeyni çağırıyor. Beni diye bir yere götürüyor böyle. Yaşlı birine böyle deneyini birini getir de altan dinleyin böyle. O da beni götürüyor. Bir şehit olmuş kişi böyle. Yani Batal Gazi'ye götürüyor. Çok yaşıyordu Batal Gazi'ye. 250 sene yaşadı muhtemelen Batal Gazi'ye. Hep ömrü savaşa geçti böyle. Rumlarla. Anadolu'dan. Oraya götürüyor. O anda artık ağır bir durumda hasta böyle yatıyor Batal Gazi'ye yatağında. Harun Hazretleri geliyor. Oturuyor tabii. Ya Gazi diye böyle sen uzun bir zaman yaşadın. Ömrün diye hep gazada geçti, cihata geçti. Bana de bir şey anlatır mı anını, hatıranı böyle bir şey böyle. Sultanım, ne anlatayım ki diyor, her gün kaç anım geçti benim diyor. Savaşta böyle böyle diyor. Şu an aklına gelin ne olsa diyor, anlatır mısın diyor. Düşünüyor, diyor ki sultanım diyor, bir atay bindim diyor, Rumeli'ye gittim. Anadolu Fethullah'ın Rum ediyor o zaman. Rum olduğu gibi. Rumeli'ye gittim diye böyle. Atımı diye bir ağacına bağladım diyor. Oturun diyor. Bekliyorum orada bile diyor. Baktım diyor. Karşıdan bir atlı geliyor. Atlı geliyor karşıdan. Bana doğru geliyor. Acaba Rum mu? Yoksa bize Müslüman mı acaba bu? Kız yanımda her ihtimale karşı diyor. Biraz sır diye uyanıkım diyor. Bekliyorum. Bana yaklaştı diyor, bana selam verdi diyor. Selam verince diyor, ve aleyküm rahmetullahi berekat diyor. Tamam, bizden buyurun böyle. Buyur bakalım diyor. At üzerindeki inmiyor. Batıl Gazi sen misin? Benim. Allah'ım sana şükür olsun. Dua mı kalpmiş Allah'ım ver diyor. İniyor, oturuyor. Niye Allah şükür ettin diyor. Hep duamda altta iki şey istiyorum böyle diyor. Bir de seninle buluşayım. Siyamda şehit olayım ama diyor Hüseyin Bey. Elhamdülillah bak seninle buluştum. İnşallah ben şimdi biraz sonra burada şehit olacağım diyor muhtemelen bakın böyle. Peki bakalım böyle. Konuşurken baktık diyor. Karşıdan diyor. Üç tane Rum geliyor bile diyor. Belli böyle. İri yarı yanmıyor bunlar böyle diyor. Atıyor geliyorlar. Atıyor altta geliyorlar böyle diyor. Biz de geldiler böyle. Burada batak arıyormuşlar bunlar böyle. Rumların en şey bunlar şecaatlı bunlar. Üç tane Rum. Diyorlar ki sen misin Batıl Gazi? Benim. Bir şeye kalkışım beni diyor böyle. Diyor ki arkadaşım buna. Batıl Gazi sen benim ricam vardı. Sen Allah'a iş otur biraz. Önce ben çıkayım. Demiş ki olacağım böyle diyor. Ondan sonra bu yaptı diyor. Var müsaade böyle diyor. Peki dedim oturuyorum böyle diyor. Çıktı bu diyor. Alttan bir indi diyor. Bundan savaşırken diyor. O biri öldürdü diyor. Üç gibi biri öldürdü diyor. Öbürü de bunu öldürür bu sefer. Şehit oluyor böyle. Şehit oldu, düştü yere verdi. Yani başı bir fırladı, hemen fırladı böyle diyor. İşte tabi sıra bana geldi diyor. İlk kişi diyor, ben umursamıyorum ilk kişiyi ben diyor. Yani böyle. 10 kişiye ben bedelim Allah'ın zeyi hiç. Onları umursamıyorum onlara böyle diyor. Aldım kılıcımı diyor, çıktım diyor. Bir emir, uçurum başını böyle diyor. Biri kaldı diyor, Allah Allah. Ama diyor, öyle insan görmeden böyle diyor. Böyle çok diyor, savaşçı, muazzam diyor, savaş kurallarını bilen, kutlanmasını bilen biri diyor. Ben onu o bana böyle. Yani aşağı kalmadı benden böyle. Ben derken diyor, Ya Rabbi ayağım kaydı, düştüm ben diye. Yere düştüm ben diye. Ayağım kaydı, düştüm yere diyor. Hemen ayağını üzerime koydu diyor. Kılıcını dayadı ve boynuma diyor. Ey batıl! Hadi kurtul bak, eline bak hemşire bakalım. Senin işini kim kurtarır benimden? Baktım diyor muhtemelen, bak. Atıyor. Baktım diyor, benim arkadaş diyor böyle. Baş ayrı durur böyle. Beden diyor. Bedene kalktı diyor. Aldı eline kılıcını, onun aklına başını kesti diyor. Onu öldürdü böyle diyor. Çok oluyor bundan muhtemelen böyle böyle. Yani beden tam soğumadan, ruh bedene hiç yapmadan, beden tam soğumadan muhtemelen böyle. Soğumadan, ruhun buna tasarruf oluyor bende muhtemelen böyle. Çok olumlar böyle. Mesela Erzurum'da var. Abdülhamid Gazi var muhteremde. O da aynı şey böyle böyle. Tabiinden kendisi Abdülhamid Gazi'nin Erzurum'da. Bağın Döken'in dağına yakın bir yerde. Ben gittim ziyaretine muhterem böyle böyle. O da böyle. Kendisi bu şekilde. Şimdi tabii şeyde şehitlerin de anıları muhteremde. Cennete böyle muhterem. Cennete böyle. Mesela bir rüyamda kısa anlatayım muhtemelen böyle. Pek ben rüya görmem de bir gece nasıl bir gördüm bir rüya böyle. Hazreti Cabir bin Abdullah sahabeden muhtemelen de. Peygamber sevdiği genç sahabelerden böyle. Hazreti Cabir muhtemelen böyle. Rüyamda gördüm kendisini. Çok açık böyle muhtemelen. Net gördüm böyle. Diri yarı bu şekilde böylece. Ve anlatıyor böyle. Ya Ahmet diyor bana. Bak ben diyor falan savaşta Rüsyon'un önüne indiğim bu şekilde. Bir de Kâb müşrik bir kılıç peygamber salladı. Elim açtım böyle diyor. Parmağını kesmiş. Sağ elinden baş parmağı kesilmiş falan böyle. Aynı bir şey böyle. Aynı bir gün böyle. Sağ elinden baş parmağı kesilmiş falan. Bak yani böyle oldu falan bu şekilde böylece. Anlatıyor anlaştım o bana anılarını. O anda o kadar seviniyor ki o anda muhtemelen. Nasıl ama seviniyor ki böyle rüyamda. O kadar seviniyor ki. Ben bana dedim kitap okudum eskiden. Şimdi yaşayan bir sahabe. O anlatıyor bana bunları. Yani demek ki cennette başka olacak muhtemelen böyle. Yani kitap okuyan benzemeyecek muhtemelen böyle. Şehitler muhtemelen böyle. Anlatacaklar bu şekilde böylece. Tabii evliyadan sonra peygamberin sohbetleri, peygamberin sohbeti bu şekilde derken böylece. Sonra Rabbimiz selamı gelecek muhtemelen. Selamün kavle mir Rabbir Rahim. Selamı selam gelecek. Kavle sözlü olarak böyle. Sözlü olarak böyle. Rabbi Rahim Allah'tan selam verecek bu teala. Rabbim Kur'an selam verecek bu teala Kur'an böyle. Bütün cennet ehli Mevlam'ın o selamı duyacaklar. Nasıl kulak mı yok bu teala? Bütün hücreleri. Rabbim mekan münezzeh. Yani bir mekan bir cihet değil ama böyle. Eğer bir cihetten yerden gelse o Allah'ın olmaz bu teala böyle. Bir gün Abdülkadir Hazretleri müritlerle beraber giderlerken, kabı giderlerken böyle namaz vakti gelmiş. Bir su kenarında diyorlar bunlar mola verelim, namaz bırakalım, abz olmayan abdest alsın sudan. Abz oluyor böylece, saf tutuyorlar böyle, namaz duruyorlar böyle. Abi Hazretleri imam başta böylece. Bir ses geliyor muhteremler önlerinden. Ey Abdülkadir kulum, ben seni affettim artık. Ben artık affettim seni böyle. Artık namaza ilk gerek yok. Ben sen razıyım. Boz namazını. Cemaat çoğuna bozuyor muhteremler. Oh, Allah bizi böyle buyurdu. Abdülkadir boz namazı muhteremler. Selam veriyor. Ya Melun, defol git bununla bile bari. Melun, defol git böyle bence. Yevgek arasında oturun bir kürsüye. Oturmuş, oradan görünüyor benim derler. Ya Melun, defol git buradan böyle diyor. Şeytan gülü yana geliyor. Abdülkadir Allah aşkına bana söyle diyor. Nereden bilirsin benim şeytan onlardan bildiğim böyle diye. İki şeyden bildiğim muhtemelen böyle. Biri Allah mekandan münezzeh. Sen mekanda bak böyle böyle. Allah Teala namazı emri bize diyor. Hatta yeterli yakın. Ölümüne kadar mühendim böyle böyle diyor. Buradan bildiğim buyuruyor. Şimdi cennette evlenmesi selam verecek muhteremler. Öyle bir üstü alttan değil muhteremler böyle. İnsanın bütün her zerresi bulunacak muhteremler. Her zerresi. Göz tutacak bunu, kulak tutacak, hücre tutacaklar bu şekilde böyle. O andaki o ruhsal zevk muhteremler. Manevi zevk, manevi feyiz hal böylece. Bunu geçecek muhteremler böyle. Geçecek. Mevlam buyuracak, kullarım ben sizden razıyım. Siz benden razı mısınız? Rıza makamı diyor tabi böyle. Ya Rabbi daha ne isteyelim ki ya Rabbi ya bak. Her şeye var. İsteyin kullarım, ne isteyin, isteyin vereceğim, isteyin, iste. Ne isteyin muhtemelen, her eşinden memnun böyle. Karı koca memnun böyle. Eşinden memnun, her kadar muhtemelen. Birbirini devamlı seviyor birbirler böyle. İlk defa görülmüş gibi böyle böyle. Bugün gelmiyor böyle. Birbirini seviyorlar böyle. Her şeye bol bol bol. Köy, saraylar, neyse oluyor bu şekilde. Ne isteyin ya Rabbi, ne isteyin ya Rabbi? En sonunda Cemalullah muhtemelen böyle. Allah'a emanet hepinize inşallah muhtemelen. Rabbim inşallah cennete bizi beraber buluşsun inşallah. İlahi Teala Fatiha.